حضرات یہ سماعت فرمائیے، سورہ النحل ترتیب کے حساب سے 16 نمبر کی یہ سورت ہے، مکی ہے، اس میں 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں. اسے النحل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام آیت نمبر 68، وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اس آیت کریمہ سے ماخوذ. اس کا زمان نزول حسن اکرمہ عطا اور جابر بن عبداللہ کے نزدیک پوری سورت مکی ہے، ابن عباس اور ابو زبیر کے نزدیک 3 آیتوں کے سوا پوری سورت مکی ہے، اور وہ آیتیں آیت نمبر 95 وَلَا تَشْكَرُوا بِأَحَدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا سے يَعْمَلُونَ تک ہیں. قطادہ کے نزدیک 5 آیتوں یعنی 110، 126، 127، 128 اور 141 کے علاوہ پوری کی پوری سورت مکی ہے. اس سورت میں بھی عام سورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بنانے کی تردید کی گئی اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے پر زجر و توبیخ اور اس کے برے نتائج بھی بیان کیے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، اللہ کا حکم آ پہنچا لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا مجھے سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون، اس نے ارض و سماوات کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، اس نے انسان کی تخلیق نطفے سے کی مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون، اسی طرح چوپایوں کو بھی اس نے تخلیق کیا جن میں سے بعض سے تم سردی سے بچتے ہو اور بھی فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اسی طرح جب انہیں شام کو اور صبح چرانے لاتے اور لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹ ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ جانور تمہارے بوجھ شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، یقیناً تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، اسی طرح اس نے گھوڑے خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ زینت بھی ہیں اور وہ کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين، اور سیدھی راہ بتلانا اللہ کے ذمہ ہے جبکہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہے جو تم مویشیوں کو چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل تخلیق کرتا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور تمام ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں، بے شک اس نے اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں ہیں. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اسی طرح اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگی کئی چیزیں پیدا کی ہیں، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وہی تو ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تم ترو تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اس نے زمین میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، اور نہریں بھی بنائیں اور راستے بھی تاکہ تم راہ پا سکو. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. اور کچھ نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے راستہ معلوم کر لیتے ہیں. افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. کیا جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی تخلیق نہیں کر سکتا؟ پھر تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی نہ گن سکو گے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا رحم والا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ جانتا ہے. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان يبعثون. وہ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. تمہارا الہ بس ایک ہی ہے، پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور وہ اکڑ بیٹھے ہیں. لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. جو کچھ یہ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعا پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بس لوگوں کے قصے ہی ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ کو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو اٹھائیں گے. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ان سے پہلے بھی لوگ چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت کو بھی ان پر گرا دیا، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. بس اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا. وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین. اور یہی بات جب متقین سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی ہے، ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور دار آخرت تو بہت بہتر ہے، اور متقین کا کیا ہی اچھا گھر ہے. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. دائمی باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وہ متقین جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم یعنی عذاب آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا اور جس عذاب کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اور یہ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آبا و اجداد کرتے اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا. رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. میرے نبی ایسے لوگوں کو ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنی خواہش کریں اللہ جسے گمراہ کر دے پھر اسے راہ نہیں دکھاتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں، یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ کافر جان لے کہ وہی جھوٹے. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش وہ لوگ جانتے. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يعني جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. انہیں ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا، اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتلا دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. کیا جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو؟ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. یا انہیں پکڑ لے کہ وہ کمزور ہو ہو کر تباہ ہو جائیں، یقیناً آپ کا رب ترس کھانے والا رحم والا ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈلتا رہتا ہے، اور یہ سب چیزیں عاجز ہیں. وللہ يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دو الہ نہ بنا لو، یقیناً الہ صرف ایک ہی ہے، لہذا مجھے سے ڈرو. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت دائمی ہے، پھر کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. تمہیں ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. پھر جب تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تمہارے فریق اپنے رب سے شرک کرنے لگتے ہیں. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. تاکہ ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس کی ناشکری کریں. اچھا مزے اڑا لو، ان قریب تم جان لو گے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. اسی طرح جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے ان کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جنہیں جانتے تک نہیں، اللہ کی قسم تمہاری افترا پردازیوں کی تم سے پوچھ ہوگی. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں حالانکہ وہ پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو وہ چاہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب کسی کو لڑکی کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور دی ہوئی خبر سے بوجہ عار لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے آیا اسے ذلت کے باوجود زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے، دیکھو یہ کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بری مثال تو ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی، لیکن وہ ایک معین عرصے تک ڈھیل دیے جاتا ہے، پھر جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. لوگ اللہ کے لیے جو تجویز کرتے ہیں اسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی ہے، ان کے لیے یقینی چیز تو جہنم کی آگ ہے اور اس میں یہ سب آگے ڈھکیلے جائیں گے. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذاب الیم. اللہ کی قسم، ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں تو شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی وہی ان کفار کا سرپرست ہے اور انہیں المناک عذاب ہوگا. وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. میرے حبیب، ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں آپ ان کے لیے حقیقت واضح کر دیں، نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلك لآیة لقوم یسمعون. اور اللہ نے ہی آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، بلا شبہ اس میں بھی لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. نیز تمہارے لیے چوپانوں میں بھی عبرت، ان کے پیٹوں میں فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، ان کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اسی طرح کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم پلاتے ہیں جسے تم شراب بنا لیتے ہو، اور عمدہ رزق بھی، اہل عقل کے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اسی طرح آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر یعنی چھتہ بنا لو. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ان في ذلك لآیه لقوم يتفكرون. پھر ہر قسم کے پھل سے رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ. ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اور لوگو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعد کو رذیل ترین عمر تک پہنچایا جاتا ہے تاکہ علم کے بعد وہ کچھ نہ جانے. یقیناً اللہ سب جاننے والا اور قادر. واللہ فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اسی طرح اللہ نے تمہیں رزق کے معاملے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، پھر جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف لوٹانے والے نہیں ہیں کہ آقا و غلام سب برابر ہو جائیں، کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون. اللہ نے تمہارے لیے تمہی میں سے ازواج بنائے اور تمہاری ازواج سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، کیا پھر وہ باطل یعنی جھوٹے معبودوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، یقیناً اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے تو لو سنو، ایک غلام ہے جو خود کسی کی ملک ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا، پھر وہ اس میں سے خفیہ اور علانیہ بہر طور خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ بات بھی نہیں جانتے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. اسی طرح اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے تو سنو، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا بہرا کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ بھلائی سے نہیں آتا، کیا ایسا شخص دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ان اللہ علی کل شیئ قدیر، اور آسمان اور زمین کے خفیہ حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے، اور ساعت یعنی قیامت کا معاملہ یوں ہوگا جیسے آنکھ کی جھپک یا اس سے جلد تر واقع ہو جائے گی، اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اسی نے تمہارے کان آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں؟ انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا، اور چوپاؤں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون یعنی پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے سامان معیشت بنایا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكناما وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اسی طرح اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کی اکثر چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں کمین گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسے لبادے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور جو لڑائی کے وقت تمہیں بچاتے ہیں. اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے میرے نبی، آپ پر تو بالوضاحت پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکر ہیں. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے خود ساختہ شریک ہیں جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اس پر وہ شریک کہیں گے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے اور جو کچھ وہ اس طرح پردادیاں کرتے تھے سب کچھ انہیں بھول جائے گا. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جس دن ہم ہر امت سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کاموں اور سرکشی سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جب تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو، یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک جماعت سے دوسری جماعت ناجائز فائدہ حاصل کرے. اللہ ان قسموں اور معاہدوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس نے تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کے متعلق ضرور تمہاری بات پرس ہوگی. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اسی طرح تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم جم جانے کے بعد پھر پھسل جائیں گے، اور جو تم اللہ کی راہ سے روکتے ہو اس کی پاداش میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو، کیونکہ جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر عطا کریں گے. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ سے پناہ مانگ لیا کریں. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا بس تو صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم خود بنا لاتے ہو، حالانکہ ان میں اکثریت نہیں جانتی. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ ایمان والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت اور بشارت. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ. ہم خوب جانتے ہیں کہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی انسان اس نبی کو سکھلا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ عجمی ہے، اور یہ قرآن سلیس عربی زبان میں. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یهدیہم اللہ ولہم عذاب الیم. یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، انہیں اللہ کبھی راہ حق پر نہیں لاتا، اور ان کے لیے المناک عذاب. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ تو صرف وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں. من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جس جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا اور وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے، مگر جس نے برضا و رغبت کفر کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت عظیم عذاب ہے. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دکھاتا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. پھر جن چیزوں نے مسائل اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے، تو آپ کا رب ہمیشہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جس دن ہر آدمی اپنی بابت ہی جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اور اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس میں امن و چین تھا اور ہر طرف سے اس کا رزق اسے بافراغت پہنچ رہا تھا، مگر اس نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ دکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ ظالم لوگ تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. چنانچہ اللہ نے تمہیں جو حلال اور طیب رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اور اگر واقعی تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. اللہ تعالی نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کی گئی ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کی وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے، اللہ بخشنے والا اور رحم والا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. اور جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ افترا کرنے لگو. جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. متاع قلیل ولہم عذاب الیم. ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے المناک عذاب. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم پہلے ہی آپ سے بیان کر چکے ہیں، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین. بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور صراط مستقیم کی ہدایت دی. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجئے اور وہ مشرک نہ تھے. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. اور جو سبت یعنی سنیچر کا قصہ ہے وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا، آپ کا رب قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین. اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجئے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجئے جو بہترین، بے شک آپ کا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے اور ہدایت پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پر زیادتی ہوئی، اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہتر. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کے متعلق حزین نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنگی محسوس کریں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اچھے کام کرنے والے ہیں.